Tego zimowego wypoczynku. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 28 stycznia, minęła 20. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Ekonomiści krytycznie o propozycjach wicepremiera Piechocińskiego w sprawie tzw. frankowiczów. Taka lista pomysłów, która niewiele wnosi. Kilkadziesiąt osób pochodzenia polskiego z Mariupola liczy na ewakuację. To doniesienia polonijnych mediów. MSZ na razie nie mówi ani tak, ani nie. Pisarz noblista jako aktor na scenie teatru Mario Vargas Llosa gra w teatrze w Madrycie główną rolę w napisanej przez siebie sztuce. Z dużej chmury mały deszcz. Ministerstwo Gospodarki miało przedstawić dziś rozwiązania, które ulżyłyby frankowiczom. Srogo jednak zawiódł się ten, kto liczył na konkrety. Padły bowiem rekomendacje i propozycje. W sumie 11. Zdaniem ekonomistów i posiadaczy kredytów we frankach niewiele one wnoszą do sprawy. Choć według wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego są istotne. Po pierwsze, uwzględnienie przez banki ujemnej stawki LIBOR. Nie są żadne propozycje. No. Pani Ewa, posiadaczka kredytu we frankach. Propozycja uwzględniania przez banki ujemnego LIBOR-u. Mój bank uwzględnia. Co tu rozważać dalej? Umożliwienie zainteresowanym kredytobiorcom bezprowizyjnej zmiany walutu kredytu z franka na złoty po kursie równym średniemu kursowi Narodowego Banku Polskiego w dniu przewalutowania. Wiele osób oczekiwało jakichś rozwiązań. Główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. Jakiegoś przewalutowania, ale nie po kursie NBP, co tutaj przedstawi. A po jakimś może niższym kursie. Wprowadzenie do czynnych umów wakacji kredytowych na okres do 3 lat. To, że ja przez 3 lata nie będę płacić, mnie to nie pomaga. Rozumiem, że kierujemy się taką zasadą, że może za 3 lata frank będzie dużo, dużo tańszy, będzie mi dużo, dużo łatwiej. No ale a co przez te 3 lata? To nie znika ten dług, ja nie wiem. To są raczej propozycje zmian, które należałoby albo wprowadzić poprzez jakieś rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, albo jakąś ustawę. Jak na razie to taka lista pomysłów, która niewiele wnosi. A problem dotyczy dużej grupy. W ostatnich latach udzielono w Polsce ponad 500 000 kredytów we frankach. MSZ nie mówi tak i nie mówi nie w sprawie ewentualnej ewakuacji z Mariupola osób pochodzenia polskiego. Według informacji polonijnego portalu Słowo Polskie około 50 osób chce opuścić to miasto po tym, jak w sobotę Mariupol strzelali prorosyjscy separatyści. W wyniku ataku zginęło 30 osób. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Marcin Wojciechowski obiecuje tylko tyle, że dyplomaci sprawdzą sytuację na miejscu i wtedy ewentualnie podjęte zostaną jakieś kroki. Nie chciałbym opierać się na tych informacjach, które pojawiają się w mediach. Zawsze staramy się weryfikować fakty na miejscu, zawsze staramy się docierać do osób polskiego pochodzenia bezpośrednio. Mamy świadomość, że sytuacja w Mariupolu po ataku rakietowym w miniony weekend jest trudna. 2 tygodnie temu do kraju sprowadzono z Donbasu 178 osób pochodzenia polskiego. Dla Warszawy, Łodzi, Szczecina i Poznania to istotna wiadomość. Komisja Europejska dała zielone światło na przekazanie prawie 300 milionów euro na 5 projektów transportowych w tych miastach. Projekty przewidują między innymi zakup kilkudziesięciu niskopodłogowych tramwajów w Warszawie, przystosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, przebudowę infrastruktury tramwajowej w Szczecinie czy modernizację sieci tramwajowej i trolejbusowej w Poznaniu. Wszystkie projekty finansowane są w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i mają być ukończone do końca tego roku. Każdy z nich opiewa na więcej niż 50 milionów euro, dlatego konieczna była odpowiednia zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie środków. Fundusze pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej na lata 2007-2013, w której Polska w ramach polityki spójności otrzymała łącznie prawie 67 miliardów euro. Do 2020 roku nasz kraj ma dostać około 80 miliardów. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. W madryckim Teatrze Hiszpańskim wyjątkowy wieczór. Dziś premiera Zadumionych opowiadań. Ostatniej sztuki napisanej przez laureata Literackiej Nagrody Nobla Mario Vargasa Llosa. A najważniejsze w tym to, że pisarz gra główną rolę mężczyzny szarpanego pasjami i emocjami. Do napisania zadumionych opowiadań natchnął pisarza Decameron Giovanniego Boccaccia i podobnie jak w tamtej książce, również w sztuce akcja toczy się w XIV-wiecznej, dotkniętej epidemią dżumy Florencji. Bohater spektaklu zmaga się z emocjami, żądzami, walczy o miłość. Zasypywałem cię prezentami, adorowałem, szanowałem, a ty teraz mówisz, że chcesz mnie zabić, wykrzykuje Vargas Llosa podczas przedpremierowej próby. Żeby móc zagrać, 78-letni pisarz odłożył pisanie książki, zawiesił podróże i spotkania literackie. Gościem premiery będzie jeden z jego synów. Żona odmówiła przyjścia do teatru, bo uznała, że wystąpienie noblisty skończy się kompromitacją, a pisarz straci szacunek krytyków i czytelników. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. To raczej będzie noc z opadami. Na zachodzie deszcz ze śniegiem, bo tam na termometrach nocą w okolicach zera, na pozostałym obszarze śnieg i parę stopni mrozu. Może być ślisko. A w dzień Katowice, Kraków, Rzeszów i Suwałki 0. Lublin, Białystok, Gdańsk i Szczecin 1 stopień. W Warszawie 2, w Poznaniu 3, we Wrocławiu 4. W miarę pogodnie z przelotnymi opadami śniegu i śniegu z deszczem. Trójka. Program trzeci. Program nagranie tapes z niedawno opublikowanej epki duetu Oxford Drama. Druga godzina programu alternatywnego, raz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. To może zostańmy jeszcze przez najbliższe 3 minuty i 46 sekund w rodzinnym mieście duetu Oxford Drama, ale na naszej antenie inni artyści. Też duet zresztą, nazywają się Withdraw A. if she sinks, I'm going down with her. Locate her black lace, the steam from this pace will form a cloud for her to live on. When she's broken, she is whole, and when she's whole, she's broken. To Björk ze swojej najnowszej płyty, nagranie, które ten album zamyka, Quicksand. Tytuł nagrania, a tytuł płyty nie będę wypowiadała teraz na antenie, bo akurat nie jest to ten moment, w którym marzę o popełnianiu błędu w wypowiadaniu tego trudnego słowa. Przed nami spotkanie z zespołem polskim. To jest zespół, który powstał w 2013 roku. Podaję skład, bo na pewno ktoś chciałby zanotować. Uwaga! Kamil Pater, Marek Karolczyk i Miron Grzegorkiewicz. Doskonale. Niektóre z tych nazwisk, a właściwie każde z tych nazwisk może być kojarzone już z konkretnymi wystąpieniami na polu muzyki, ale wspólnie działają od niedawna i mają utwór, który chcemy teraz zaprezentować na antenie Trójki w programie alternatywnym, ale pomyślałam, że ciekawie będzie połączyć media. W związku z tym na naszym profilu na Facebooku właśnie teraz też zamieszczamy link do teledysku, który powstał do tego utworu, chociaż trudno powiedzieć o teledysku. Jest to raczej klip, który jest zrealizowany przez Karolinę Głusiec, animatorkę. Jest to taki krótki film animowany. Jeżeli ktoś już zdołał połączyć te różne media, czyli słuchanie nas w radiu i oglądanie klipu, to możemy zaczynać. Nagranie nosi tytuł Spuk, a grupa nazywa się Ja przez 3 A. mają utwór z teledyskiem, mają swój profil na Facebooku. No i zaczynają, zobaczymy, co wyniknie z tego. Debiut duo grający Ja zapowiadany jest na rok 2015. Nie wiem dokładnie, czy tak należałoby nazwy wypowiadać, no ale potrójne A i jedno J. Tutaj poszłam tropem naszym, polskim. Chociaż z tego, co czytam, jak rozumiem, inspiracje mogą być z różnych stron świata, a nawet bardzo afrykańskie w muzyce tej grupy. Nic więcej nie słyszałam, nie mogę się wypowiedzieć. Przypominam, że nasza strona to polskieradio.pl/trójka, a na Facebooku można nas znaleźć wpisując PS Gra. Teraz Polacy, dalej dwa nagrania, które można znaleźć na tej samej płycie. Wyboru dokonywał duet Flirtini. Please throw away. Go, go, the locked room, the locked room. Go, the Jeżeli komuś się spodobały te dźwięki, to może poszukać wydanej w 2014 roku płyty podpisanej przez Firtini. Bardzo fajni panowie. Tak naprawdę dwupłytowy album Heartbreaks and Promises. Dwie płyty. Ja dzisiaj zagrałam dwa utwory z płyty zatytułowanej Heartbreaks. Zupełnie bez kontekstu, czy też podtekstu. Komputerowo kontrolowane instrumenty akustyczne, EPKA, to jest najnowsze wydawnictwo od Aphex Twina. Obwieścił je na początku stycznia i już kilkanaście dni później można było tę EPKę zdobyć. Co ona przynosi? Przynosi rzeczywiście instrumenty, które, jak rozumiem, artysta kontroluje za pomocą komputerów, co przypomina trochę eksperyment podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu, kiedy Aphex Twin właśnie do podobnej sytuacji dążył, wykorzystując muzyków, orkiestry, ponieważ do samego końca tak naprawdę nie wiedzieli, jak i co dokładnie mają zagrać. Te impulsy i podpowiedzi płynęły do nich w czasie rzeczywistym. Czyli muzycy przyzwyczajeni do tego, że grają na podstawie nut, które wcześniej przećwiczą, musieli zdać się, a właściwie oddać się w ręce artysty, który kontrolował ich dźwięki nieomal tak, jak w komputerze możemy kontrolować wszystko. Nieomal robi jednak wielką różnicę, bo ten aspekt ludzki jest jednak najpiękniejszy i nieprzewidywalny. Na płycie aspekt ludzki jednak został zniwelowany i pozostał komputer, który ma władzę nad wszystkim. W tym przypadku posłuchamy utworu, który ma podtytuł Disc Head All Prepared Mixed 13. To nagranie otwiera najnowszą epkę, którą podpisał Aphex Twin, a dla mnie jest takim naturalnym przejściem od utworu, który zamyka płytę wydaną w roku 2014. Płyta Syro jest, kończy się utworem niezwykle minimalistycznym, właściwie z pianinem, i jest takim zaprzeczeniem, czy też odwróceniem sensu całej płyty. Syro galopuje, chrzęści, brumi i na zakończenie przynosi utwór najczystszy, chociaż, jak wiadomo, może być to niezwykle złudne wrażenie, bo być może najwyższej klasy komputery i programy komputerowe na tę czystość i prostotę pracowały. No więc ten utwór zamykający Syro z utworem, który otwiera nową epkę, który za nami przed chwilą na antenie wybrzmiał, tworzą taki most. Ciekawa jestem, jak ta epka będzie odbierana. Szczerze mówiąc, nie mam zdania, nie potrafię się jeszcze wypowiedzieć, nie do końca rozumiem, wiem, o co chodzi, ale przeczuwam, że to może być dłuższa przygoda. Zresztą w tym nagraniu akurat zainteresowała mnie też perkusja, która tam w pewnym momencie się pojawia, a dokładnie ten talerz, nie wiem czy tak po polsku się mówi na część perkusji, w każdym razie ten dźwięk cały czas mam w uszach za sprawą filmów, zresztą wspominałam już o tym kiedyś na antenie, zarówno Birdman jak i Whiplash to są filmy, których narracja zbudowana jest także na dźwięku perkusji i zresztą instrumenty są bohaterami też obu tych filmów w pewnym sensie i tak teraz tęsknię i szukam cały czas z właśnie takiej muzyki, która mogłaby podobną narrację wprowadzić tutaj, do naszego życia. Poszukiwania zaprowadziły mnie jednak teraz do świata, w którym dominować będzie pianino i fortepian, bo oto nowa płyta Emiki, która nadchodzi na dniach, dosłownie na dniach, na początku lutego, przynosi takie dźwięki. Ci, którzy znają muzykę Emiki, którą wydała już na dwóch płytach w wytwórni Ninja Tune, kojarzą tę melodię, prawda? Ale w tej wersji, w takim wykonaniu, to dopiero ukaże się. Nowa płyta Emiki i jednocześnie początek Emika Records, duże zmiany w życiu artystki, ale też fantastyczna informacja, która wiąże się z tym, że Emika przyjeżdża do Polski. 11 lutego będzie naszym gościem w programie alternatywnym. Porozmawiamy chwilę, ale zgodziła się też zagrać set. Swój set producencki, nie wiem, tak to chyba najlepiej byłoby określić, u nas będzie się to działo na żywo podczas audycji, tak więc już teraz zapraszam, bo tak naprawdę nie wiemy, na co się zgodziliśmy, w sensie my i artystka, bo nie wiemy dokładnie, co z tego wyniknie, ale właśnie to jest także częścią tej interesującej przygody. 11 lutego Emika u nas na żywo, to będzie środa i to będzie wszystko działo się po godzinie 20. Natomiast 9 maja, nieco później, 9 maja 2015 roku, roku Nils Frahm wraca do Polski na jedyny koncert po to, aby nam ponownie towarzyszyć i myślę, że to jest doskonała informacja. Wiąże się to z festiwalem Nowa Muzyka. W zeszłym roku Nils Frahm zamykał ten festiwal w nowej przestrzeni Fabryki Porcelany. Zresztą ten koncert był na naszej antenie transmitowany, a w tym roku wraca tylko raz, więc jeżeli ktoś go bardzo lubi, to powinien już teraz rozglądać się za biletami. 9 maja i to będzie jeden z tych koncertów zapowiadających tegoroczną edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Nils Frahm, który ponownie przyjeżdża do Polski. Nagranie zatytułowane Hammers. polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można sprawdzać w artykule poświęconym dzisiejszej audycji, kto grał, jakie to były utwory. Na zakończenie ponownie przenosimy się nad morze i płyta Sławka Jaskółkę. Sławek Jaskółkę wydał album całkiem niedawno. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie naszym gościem. Cztery nagrania, cztery utwory właściwie. Czy pięć? Teraz nie pamiętam. W każdym razie niedużo utworów, a za to dużo muzyki, z którą się rozstaniemy, a jutro po 19:00 Mikołaj Ziółkowski w naszym studiu, zatem także zaczniemy od informacji o nadmorskim festiwalu. Dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, audycję zrealizowała Zofia Kruszewska. Do usłyszenia. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohusiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 28. Waleska idzie obok wozu zaprzężonego w dorodnego Percherona. Na rękach niesie Elfridę, zawiniętą szczelnie w chusty i becik. Obok idzie nowa żona ojca Waleski, niewiele starsza od niej samej, i niesie tak samo jak Elfridę zawiniętego Alfreda. Waleska nie lubi nowej żony swojego ojca, ale nigdy nie miała odwagi jej tego okazać. Nie tak ją wychowano. Obok macochy siostra Waleski, która niosła Ernsta, ale Ernst, półtoraroczny, bardzo chciał jechać na wozie, więc teraz jedzie między nielicznymi meblami, naczyniami, dywanem, pierzynami, skrzyniami z ubraniami, całym ruchomym dobytkiem Waleski. Waleska przeprowadza się z Nieborowic do Gierałtowic, na polską stronę. Człowiek znalazł dla niej niewielki domek przy głównej ulicy Gierałtowic, niedaleko wybudowanego 25 lat wcześniej klasztoru, drewnianego kościoła świętej Katarzyny i cmentarza. Człowiek mieszka w Przyszowicach. Człowiek idzie obok Waleski. Na ramieniu niesie karabin. Karabin jest marki Mauser. Waleska boi się o swój los. Los kobiety samotnej. Ten twój hop to drab, do domu się nie wróci, mówi człowiek, kiedy ruszają za wozem. Ale nie mówi dlaczego. A Waleska nie pyta, tylko robi to, czego matka nauczyła ją w domu i czego matkę Waleski nauczyła jej matka. I tak dalej. Cały ten szereg matek i córek przez pokolenia doskonalił wielką i subtelną sztukę godzenia się z losem w milczeniu. Nikodem siedzi w swoim małym katowickim mieszkaniu i nie godzi się na swój los. Dziewczyna, która mu się wymknęła, siedzi w zupełnie innym mieszkaniu. Tempo patrzy w głośno grający telewizor. Sięga po telefon. Chyba nie zamierzasz do niego napisać, pyta przyjaciółka dziewczyny, która wymknęła się Nikodemowi. Dziewczyna, która wymknęła się Nikodemowi, odkłada telefon. To minie. Rozumiesz? Wiem, że teraz jest ci trudno, ale to minie. Zawsze mija, zobaczysz. Dziewczyna, która wymknęła się Nikodemowi, wie, że przyjaciółka ma rację i nienawidzi jej za to, że ma rację. I rzeczywiście cierpienie, które dziewczyna czuje w związku z Nikodemem, minie w roku 2016. Józef Magnor przebywa w ziemi. Człowiek przynosi mu jedzenie, wodę, alkohol i eter z chimburą. Przynosi też karbit do lampy, ale Magnor nie chce palić lampy. Nie chce światła. Magnor chce ciemności. Nie otwiera drzwi do komory pomp. Słyszy głosy tych, którzy w niej pracują, kolejne szychty. Słyszy ich zwykłe rozmowy o robocie, o kobietach, o pieniądzach, o polityce, o granicy, którą wyznaczono, o tym, czy będą chodzić do roboty przez granicę, bo na przykład mieszkają w Knurowie, Gierałtowicach, Przyszowicach albo gdzie tam jeszcze. Adelbrick zostaje po niemieckiej stronie. I czy to będzie możliwe? Podobno będzie możliwe. A potem znowu mówią o robocie, o kobietach, o dzieciach. O tym wszystkim mówią. Józef słyszy tylko dźwięki. Udaje mu się nie słyszeć słów. Gdyby słyszał słowa, to z tych słów w jego głowie ulepiłaby się Waleska. Pojawiłby się Ernst. Mały Ernst, którego Józef ucałował, wychodząc sobotnim wieczorem do szynku Widucha na piwo. Pojawiłyby się dzieci, które miały się z łona Waleski narodzić i które się z tego łona narodziły, tak powiedział człowiek, zdrowe i wszystko w porządku. A potem pojawiłaby się Karolina Ebersbach. A przecież nie ma już Karoliny Ebersbach. Nie ma jej. Józef prawie o niej nie myśli, bo Józef nie myśli o niczym. Józef staje się ciemnością. Józef przestaje jeść. Od 2 dni wyrzuca jedzenie, które przynosi mu Czoik. Wyrzuca je prosto do żąpia szybu. Józef pije eter, kraglik za kraglikiem. Krzyczy. Ale pracujący w komorze pomp nie słyszą jego krzyku. Pompy pracują zbyt głośno. Zapomnieli już o Józefie. Nawet regularne wizyty Czoika już im spowszechniały. Przywykli. Józef krzyczy. I widzi Karolinę Ebersbach w łóżku. Z nabrzmiałą twarzą. Nikodem zaś jest pijany i jest z kobietą. Poznał ją w knajpie. Pierwszy raz w życiu poznał kobietę w knajpie, ale wie, że poleciała na niego tylko dlatego, że jest studentką architektury i rozpoznała Nikodema Gemandera. Samego Nikodema Gemandera, wielkiego śląskiego architekta. Rozpoznała go w tym pijanym facecie odzianym w drogą marynarkę i sportowe buty marki New Balance, opierającym się o bar i zamawiającym 3 piwo i 3 wódkę. Myślę, że przeceniamy śmierć, mówi do niej pijany 35-letni Nikodem Gemander. Idą ulicą Mariacką, której Nikodem nienawidzi i właśnie dlatego postanowił się tam upić wódką, której nienawidzi, i piwem, którego nienawidzi. Co to znaczy, że przeceniamy śmierć? Pyta dziewczyna niezbyt zainteresowana. To znaczy, że przeceniamy życie. Wydaje nam się, że to ważne, żeby żyć i boimy się śmierci. No to przecież nie ma żadnego znaczenia, odpowiada Nikodem. Może po prostu pójdziemy do ciebie? Nikodem wzrusza ramionami i idą do niego na Tauzenna. Kiedyś myślał, że to było ich mieszkanie, nie jego. Ale to nieprawda. To zawsze było jego mieszkanie. Studentka go nie pociąga. Nikodem jej nie pragnie. Kiedy jednak zamyka drzwi do mieszkania i dziewczyna w końcu przylega do niego całym ciałem i zaczynają się całować, wtedy Nikodem zaczyna pragnąć seksu. Kochają się w pościeli, w której kiedyś kochał się z dziewczyną, która mu się wymknęła. Potem dziewczyna pyta go o sejf, który stoi w rogu pokoju służącego za sypialnię. Nikodem wstaje nagi z łóżka, otwiera szyfrowy zamek, wyciąga pistolet, sprawdza, czy jest rozładowany i podaje dziewczynie. Ta ogląda broń z obawą i z podnieceniem jednocześnie. Pyta, czy nauczy ją strzelać. Nikodem wzrusza ramionami. Kochają się po raz drugi. Potem Nikodem mówi jej, żeby poszła do domu. Ona idzie, obrażona. A Nikodem wie, że ona i tak zadzwoni, bo zorientowała się, że odszedł od żony i że jest sam. W tym samym czasie, tylko 93 lata wcześniej, Józef Magnor otwiera drzwi prowadzące do komory pomp. Drzwi u samego jej sklepienia. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy.